श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयममतं जगत्प्रवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलम श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री उल्लल बल्लव ललना धरपल्लव पानुकम नौम समल्ली मालम हरिरे हल्ली शुकोल लसितम नारायणाय नमः नरायण नमः नरोत्तमाय नमः दिव्ये सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भाव लहरी भावभक्ति लहरी प्रारंभ हो दूसरी लहरी तीसरी लहरी। कल के कथा प्रसंग में बड़ी गंभीर मार्मिक जो रूप गोस्वामी के पीछे के पांच श्लोक हैं रागानुग भक्ति के उन मार्मिक पांच श्लोकों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया था कि रागानुग भक्ति का प्रारंभ होता है लोभ से। पहला जो मुख्य श्लोक है वो है दृष्टे कृष्णाद माधुर्य श्रोते धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्र न युक्ति च तल लोभो तत्ते लक्षण। कि जहां शास्त्र जहां शास्त्र युक्ति ये नहीं चलती हैं ये लोह उत्पत्ति का विशेष लक्षण। एक दूसरा श्लोक था दूसरा श्लोक था सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकान साधता है। साधक को ब्रज लोक का अनुसरण करते हुए सेवा करनी चाहिए और ब्रज लोक का अर्थ दो है, साधक अवस्था में जब साधक विराजमान है साधक अवस्था में जब वो विराजमान है तो उसका भजन होना चाहिए। ब्रज लोग हैं श्री रूप गोस्वामी जी या अपने जो जिस संप्रदाय का है उसमें अपने आचार्यों की जैसी रहनी है उसका उसको आचरण करना चाहिए और जब सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेगा या अंतर दशा में आ जाएगा उस समय वह आचरण करेगा शिव रूप मंजरी। तो ये सिद्ध अवस्था भी दो बार में दो तरह से प्राप्त हो सकती है, कभी यहां इस शरीर में ही साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये तीन जो दशाएं हैं ये शरीर में प्राप्त हो सकती हैं। और इन तीन दशाओं में साधन भक्ति की यदि जो दशा है उसमें तत्वतः वो कभी कभी उसको छाया विस्वरूप की आ जाएगी ध्यान करने, तो उस समय की बात तो अलग है, प्रायः वो यथास्थित स्थिति में ही है। और अभी उसकी जो स्थिति है वो अनैष्ठिक भजन की है, साधक अवस्था में, माने साध संग, साध सेवा, श्रद्धा, फिर पुनः साध संग, फिर भजन की रुचि, फिर रुचि के बाद में भजन क्रिया और अनर्थ लोक, यहां तक कि उसकी अनैष्ठिक भजन की, अभी निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है, अनैष्ठिक भजन की उसकी स्थिति है। और उसे कभी कभी लीला कथा गुरु जी कह रहे हैं और गुरु जी की लीला कथा कोई संत, हाँ कोई संत का कृष्ण कथा कह रहे हैं, लीला कथा कह रहे हैं, और लीला कथा कहते कहते उसको भी परम आनंद की प्राप्ति होगी, वो लीला में जैसे प्रवेश कर रहा है, लीला का कहीं आभास हो रहा है, पर असली में वह आभास उसके हृदय से नहीं हो रहा है, वो ग्रंथ की और संत की कृपा से हो रहा है, वो केवल छाया मात्र है, उसका भजन इतना प्रबल नहीं है कि उसे वो लीला की स्फूर्ति हो जाए। और कहीं उसके एक आंसू भी आ गए तो वो ये समझता है आहा मैं तो बात आप तो सिद्ध हो गया आवास, अब तो कोई बात कहीं कहीं रही नहीं, अब तो मेरी सीधी नुकुंज में प्रवेश है, नुकुंज में मेरी स्थिति, जरा सा गला उसका अवरुद्ध हो गया, वो ये समझने लगे कि मेरी क्या बात है, मैं तो अब तो सिद्ध हो गया, मेरा तो मेरा भजन सिद्ध हो गया और मैं नित्य पढ़कर हो गया, ये कहीं भ्रम पाल ले तो वो गलत, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं छाया रूप में हो रहा है और वह कृपा के कारण उसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो तत्वतः अभी वो साधक अवस्था में ही है, जितनी देर कहीं समाधि में या लीला कथा श्रवण करते समय उसकी स्थिति हुई उस समय वह रूप मंजरी के अनुसार आचरण का आभास मात्र कर रहा है, अभी आचरण करने की योग्यता उसमें पूरी आई नहीं, इसलिए उसको यथावस्थ देह में ये ही समझ करके रहना चाहिए साधक अवस्था में, क्योंकि अभी क्लेशग्नि और शुभदा केवल दो स्थिति साधन भक्ति की उसमें उत्पन्न हुई है। और इस स्थिति में यदि कभी उसके एक आंसू आ गए, थोड़ा सा गला शरीर में थोड़ा सा कंप हो गया, रोमांच हो गया, इतने में उसको ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं तो सिद्ध हो गया, और उसे अपने आचरण को श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ही रखना चाहिए। उस समय भाव मुद्रित चेष्टया वीरेंद्र शुक्लादीना जो उसे नहीं अपनाना चाहिए, और यथावस्थित जो शरीर है इसमें भाव मुद्रित चेष्टा का धारणा करनी चाहिए, स्वरूप नहीं करना चाहिए, धारणा तो करेगा परंतु ध्यान नहीं करेगा, या उनकी स्थिति वो धारण नहीं करेगा, तो नथ पहन करके, पीछे पहन करके, हाथ में कड़ा पहन करके डोलना और हम सखी बन गए, ये गलत। तो यहां एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि दूसरा जो श्लोक है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लक्षणा कार्य ब्रज लोकानुसार, कहा ब्रज लोकानुसार की व्याख्या हो रही है कि ब्रज लोकानुसार वह आचरण कैसे करेगा, कि उसका आचरण जब तक साधन भक्ति है और साधन भक्ति में वो स्थित है, साधक रूप में स्थित है, साधक देह में ही उसका अभिनिवेश है, उस समय उसका आचरण रूप गोस्वामी के अनुसार ही होगा। अब ऐसा हो सकता है कि है वो साधक अवस्था में क्लेशग्नि और शुभदा, ये दो भक्ति उसको उत्पन्न हुई है और उसके कहीं कर्म इत्यादि उनके संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म जो है ये क्लेशों की निवृत्ति हुई है, शुभ की उसे प्राप्ति हुई है, माने एक गुरुदेव की कृपा के द्वारा कहीं अंतश्चिंत स्वरूप उसके हृदय में स्थापित तो कर दिया गया है परंतु तो अभी प्राकट्य नहीं है, शुभ की उसको प्राप्ति हो रही है। तो उस स्थिति में कभी ग्रंथ की कृपा से या किसी संत वहां पहुंचे हुए जो संत हैं गुरुदेव उनका दर्शन करने पर उनकी कृपा से उन्होंने माथे के ऊपर हाथ रखा है, पीठ थपथपाई है और उनकी कृपा से किंचित मात्रा में यदि कोई अंतश्चित देह की स्फूर्ति हो जाए तो वो अंतश्चित देह में तो श्रीमद यथावस्थित देह के जो गुरुदेव हैं उनको साक्षात प्रणाम नहीं करेगा, साष्टांग प्रणाम नहीं होगा। यथावस्थित देह के जो गुरु हैं अंतश्चित देह में जब मंजरी रूप में पहुंच गया है ध्यान करते करते तो मंजरी का कोई गुरु परंपरा की वंदना थोड़ी करती, वहां पर वो तुलसी पूजन नहीं करेगा, वहां पर वो एकादशी व्रत नहीं करेगा, वहां पर वह पूजन में भी किंचित वैधि मार्ग के जो अंग हैं उनका सेवन नहीं करेगा। क्या अन्न न्यास कर न्यास कहीं संकल्प इत्यादि कोई थोड़े बहुत जो है वो थोड़े बहुत वो नहीं करेगा, क्योंकि इस समय कहीं बाह्य दशा से निकल करके अर्धबाह्य दशा से निकल करके गुरुदेव के अनुग्रह के कारण संत के और ग्रंथ के अनुग्रह के कारण वह अंतश्चित देह में पहुंच गया है और मंजरी देह श्री गुरुदेव ने जो उसको दिया हुआ है वो थोड़ा सा उसकी छाया मात्र उत्पन्न हुई है, परंतु उसको जब तक वो छाया यथार्थ में न हो जाए तब तक वह मंजरी भाव मुद्रा चेष्टा इन तीनों को धारण नहीं कर सकता है। भाव चेष्टा मुद्रा है, उसको पूरी तरह से वो धारण नहीं कर सकता है और उसे अभिमान रखना चाहिए मैं सेवक, वो ये अभिमान नहीं कर सकता है कि मैं कृष्ण का सखा हूं। पता नहीं है यदि मेरे साथ में खेल करने में घूमट कर रहा है तो कन्हैया के साथ में धक्का मुक्की कर ले जाओ, आया अपराध हो जाए, ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो उसे सदा सावधान रहना चाहिए कि मेरा अपना स्वरूप अभी साधक का स्वरूप है। अब वही साधक यदि भाव दशा में पहुंच गया और उसे मुख्य रुचि की प्राप्ति हो गई, भाव दशा में आ गया रुचि और आसक्ति की प्राप्ति हो गई, आसक्ति की माने निष्ठा रुचि आसक्ति ये तीन अवस्था यदि उसकी आ गई तो वो कहीं किंचित मात्रा में उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार में भी वो बात सामने आ जाएगी। तो श्री रूप कविराज कह रहे हैं कि आसक्ति की स्थिति से जहां उसको भाव दशा की प्राप्ति हो गई है वहां पर मोक्ष लभता कृत और सुंदर लवा ये दोनों गुण उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भाव दशा उसको आ गई है और इस भाव दशा में आकर के उसे जो अंतर्दशा है उस अंतर्दशा की अधिक स्फूर्ति होने लगी, तो अंतर्दशा की अधिक स्फूर्ति होने पर यह भी अभी छाया से प्रतिबिंब की स्थिति है। इस दशा में भी उसको अपने साधक स्वरूप को छोड़ना नहीं है और मंजरी जैसा स्वरूप नहीं पहनना है, बल्कि अपने जो अचला कंथा है उनमें धारणा करनी है। अभी धारणा की ही स्थिति बनी रही, बहुत बारीक है, बारीक काम चल रहा है ना, उसे धारणा की स्थिति ही करनी पड़ेगी। अब धारणा की स्थिति करते करते जब वो प्रेम दशा में आ जाएगा, यथा उसके देह में प्रेम दशा भी हो सकती है, तो साधक अवस्था भाव दशा और प्रेम दशा, तो प्रेम दशा जब आ गई और प्रेम दशा में जब तीन दशाएं हैं, बहिर्दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतर्दशा, अंतर्दशा में जब है तब तो उसका आचरण होगा पूरी तरह से श्री रूप मंजरी के समान, परंतु जब बाह्य दशा या अर्धबाह्य दशा है तो उसमें वह धारणा मात्र करेगा भाव की, चेष्टा की और मुद्रा की, माने भाव धारण करके किशोरी जी की यदि वो मंजरी है और अंतर दशा में पहुंच गया है, अंतर दशा इस समय आ रही है और किशोरी जी की मंजरी है, तो किशोरी जी की मंजरी करके श्याम सुंदर से भी भिड़ जाएगी, तो भावना में भिड़ जाएगी श्यामनाथ भाव, और मध्यता भाव में तुमको हमारी स्वामी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हमारी स्वामी यहां पर नहीं आएंगे, क्यों आएंगे तुम्हारे, तुमने उनका अपराध किया, भी नहीं आएंगे। श्याम सुंदर से भी वो भावना अड़ेगी, वो श्याम सुंदर से हाथ जोड़े है, बोले अरे नवमंजरी तू ये बता दे कि प्रिया जी किस कुंज में है, बोले नहीं बताती हूँ, पहले तुमने उनका अपराध किया और अब मुझसे पूछ रहे हो, क्यों बता, हम नहीं बताते हैं, जाओ। और श्याम सुंदर को भी फटका रही। तो भाव प्रिया का जो बामता का भाव है वैसा ही बामता का भाव मंजिल में हुआ। अब दूसरी चीज है चेष्टा, चेष्टा में कहीं श्री श्याम सुंदर जो हैं उनका भी कहीं अवहेलना करती हुई विराजमान, चेष्टा चेष्टा में कहीं सेवा और मंजरी स्वरूप में उस समय तो स्थित है, मेरे अंचल को मैं पकड़ो, पर तू अंचल पहन लिया है इस समय साधक अवस्था में, तो अच्छा कंथा पहन करके वो महात्मा विराजमान, पर उसको ये लगेगा मेरे अंचल को, अरे चंचल तुम क्यों छू रहे हो, मैं अभी ललता जी को बुला करके लाती हूं, तुम्हारी सारी स्थिति पिट्टी गुम हो जाएगी। तो ये मुद्रा जो है वो मुद्रा भी हरण करेंगी, तो अंतर दशा में है तो अंतर दशा में तो वो चलेगा बिल्कुल मंजरी स्वरूप, और बाह्य दशा में वो वही अचला कंथा महात्मा गले में कंठी मार धारण करके, और उसका जो आचरण है चेष्टा, वो चेष्टा निरंतर निरंतर उसका आचरण बना रहेगा कि वो एकादशी व्रत करेगा, गुरु मंडली गुरुदेव जो हैं वे कहीं सामने आ गए ध्यान करते समय, उस समय श्री गुरुदेव को साक्षात प्रणाम करेगा दंडो, वो तुलसी की वंदना करेगा, तुलसी परिक्रमा करेगा, धात वो कहीं आचमन शौच इनका भी विचार रखेगा, पवित्रता अपवित्रता शास्त्रीय नियम इनका भी विचार रखते हुए वो विराजमान। तो ये हुई साधक की अवस्था, साधक की अवस्था, तो सेवा साधक रूपेण, जब सिद्ध रूप में पहुंच गया तब जो गुरु मंजरी हैं उनका अनुमति तो है, उनको प्रणाम तो है, पर उनका प्रणाम अनुवर्ती होकर के है, यहां पर अपने जो गुरुदेव हैं उन अपने गुरुदेव का यथावस्थित शरीर में जो गुरुदेव हैं उनको जो दंडवत प्रणाम है वो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर ईश्वर कोटि है और गुरुदेव जो है वो जीव कोटि में है। इसलिए वहां पर साधक देह के जो गुरु का जो स्वरूप है उसको प्रणाम नहीं है, गुरु तत्व को प्रणाम। और जो गुरु मंजरी है उन गुरु मंजरी को प्रणाम है। वहां पर एकाशी व्रत नहीं है, एकाशी व्रत का कोई प्रसंग ही नहीं है। वहां पर नंद बाबा भले करे एकाशी और तो कोई करे नहीं, बड़ी बात सब परिवार से आम से दाल भात खाए निकुंज में। तो भाव चेष्ट मुद्रा इसी तरह से जब अंतर दशा में वो पहुंच गया है और सिद्ध अवस्था में पहुंच गया है, तो सिद्ध अवस्था में पहुंच करके वह कहीं जो वैधि विधि है उसका पूरी तरह से पालन नहीं करेगा। तो सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण चाहते हैं। दोबारा समझा दें कि साधक रूप में क्लेशग्नि और शुभदा ये दो साधन भक्ति उसको उत्पन्न हुई हैं। श्री गुरुदेव और ग्रंथ इनकी कृपा से उसके हृदय में अभी भाव प्रेम तो आया नहीं है, केवल साधन अवस्था में है। वो साधन भक्ति भाव भक्ति बनेगी, भाव भक्ति लक्षण भक्ति बनेगी, अभी भाव भक्ति उसमें आई नहीं है। परंतु ग्रंथ की कृपा से किसी साधारण व्यक्ति में भी, किसी ज्ञानी में भी कभी कभी रोमांच अश्रु कंठावरोध मुखविवर्णता ये प्रकट हो गए, पर उनको देख करके उसको ये भ्रमित नहीं होना चाहिए कि मैं तो सिद्ध हो गया। और उसका आचरण बिल्कुल वैसा ही होगा कि वह अपने शरीर में अपने परिवेश में भावना करेगा, धारणा करेगा नुकुंज की, घर रह रहा है घर में नुकुंज की धारणा करेगा, अपने अचला दुपट्टा में वह धारणा करेगा लहंगा फरिया की, परंतु लहंगा फरिया नहीं पहनेगा, नथ नहीं पहनेगा। और अंतश्चित देह में भी उसे जो मंजरी स्वरूप में अपनी सेवा की प्राप्ति हो रही है उस सेवा को भी उसे समझना चाहिए कि ये सेवा अभी उदित नहीं हुई है, ये कृपा का परिणाम है कि मेरे शरीर के अज्ञान अज्ञ व्यक्ति के हृदय में भी ये रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो रही है। साधक अवस्था में उसे यही दीनता धारण करनी चाहिए, अपने आप को सिद्ध अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञानी की स्थिति में भक्ति की स्थिति में यही अंतर है कि ज्ञानी अनुभूति के अभाव में भी मैं सिद्ध हूं आम ब्रह्मास्मि ये भावना करता है, भक्त सिद्धि की स्थिति समाधि में आने पर भी अपने आप को मानता है कि मेरे भीतर कुछ नहीं है, ये तो ग्रंथ की कृपा के कारण आ रहा है, ये तो गुरुदेव की और इन संत की कृपा के कारण मेरे हृदय में ये भाव उदित हो रहा है। भाव और सामने ये जो छाया थी ये छाया ही अधिक पुष्ट होकर के अभी प्रतिबिंब रूप में प्रकट हुई। और प्रेम अवस्था में जो अंतरदशा है वो अंतरदशा कहीं भीतर जो श्रीमद गुरुदेव का जो स्वरूप है, गुरुदेव ने जो स्वरूप दिया वह स्वरूप कहीं साक्षात्कार हो रहा है। तो एक जगह छाया है, दूसरी जगह प्रतिबिंब है, तीसरी जगह स्फुरण है। साधक अवस्था में ये पूरा नहीं है, ठीक है, साधक अवस्था में छाया, सिद्ध माने भाव अवस्था में कहीं प्रतिबिंब होकर के वो प्रकट हो रहा है। और प्रेमावस्था में अभी यथावस्थित देह गिरा नहीं है, वहां पर वो जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक अंतर्स्थित स्वरूप कहीं कहीं आभास प्राप्त होकर के प्रकट हो रहा है, आभासित हो रहा है। अब अभी साधक की स्थिति चल रही है, हाँ ज्ञान रखना है ना, साधक की स्थिति चल रही है, दो जगह हाँ प्रसंग अंतर हो जाएगा इसके, इसको इसको बाद में छुएंगे, दोनों जगह स्वरूप है, दोनों जगह स्वरूप में यही कर्म चले, यही नियम है, नियम यही है, परंतु हम बहुत ज्यादा उलझ जाए। अब सेवा साधक रूप में हो गई, अब सिद्ध रूप में, सिद्ध रूप में जब उत्क्रांत सिद्धि हो गई, ये शरीर गिर गया, और जब भाव सिद्धि की प्राप्ति हो गई, माने पार्षद देह मिल गया, अब हम निकुंज में पहुंच गए, तो वहां पर हमारा जो व्यवहार होगा वो श्री रूप मंजरी का ही व्यवहार होगा, उस व्यवहार को करते हुए हम विराजमान होंगे। तो ये दूसरा श्लोक हुआ, सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसार। अब साधक रूप में जब साधक विराजमान है, तो तीसरा जो श्लोक है राजन का भक्ति का, वो है कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम समीहितम तत्त कथा रसश्चास कुरियात वास ब्रजे सदा, ये उसकी रहनी होगी। अर्धबाई का मतलब है कि कोई जवाब दे रहा है तो वो बता भी रहा है कि हाँ चाबी उस ड्रॉर में रखी है, उस आले में रखी है, ये जवाब भी दे रहा है और उसका लीला चिंतन चल रहा है, ये अर्धवाही रचना। भाव चेष्टा मुद्रा में कैसे भाव चेष्टा मुद्रा है, वो भीतर अंतश्चिंतित देह में तो भाव चेष्टा मुद्रा तीनों उसकी अलग है, परंतु बाह्य दशा में वो कहीं कृष्णदास रामदास अभिमान में ही जवाब दे रहा है, साधक वाली रामदास कृष्णदास अभिमान में ही वो जवाब दे रहा है। पहनावा भी वैसे, अब पहना भी उसका वैसे ही पहनावा, तो उसका मैंने वहां पर भी वैसे ही रहेगा, मैंने पूरी अंतर दशा में है तभी बाहर से पहनावा तो वही रहेगा, कभी कभी बाहर के पहनावे के में लक्षण कभी प्रकट भी हो सकते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए तो बाहर के पहनावे में भी लक्षण प्रकट हो जा हो सकते हैं, परंतु तो उसका स्वरूप जो है वो स्वरूप यथावत एक साधक का जो स्वरूप है, वैष्णव का स्वरूप, वही तिलक धारण करके तुलसी वंदना भी है वहाँ पर, उसके व्यवहार में गुरुदेव को दंडवत प्रणाम भी है वहाँ पर, एकादशी व्रत भी है वहाँ पर, शास्त्र के अनुसार किया गया वर्ण आश्रम धर्म उनका भी पालन किया जा रहा है, और विधिमार्ग का भी किंचित मात्रा में, माने अपरा सपरा वर्ण आश्रम धर्म इनकी जो व्यवस्था है उसको भी वो किंचित मारते हुए वो चल रहा है, तो उसका पालन कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसका वायोलेशन नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं है उसका। वहां पर माने उनकी कृपा से ही हम वहां पहुंच रहे हैं, ये भाव है, परंतु श्रीमद नुकुंज में जो गुरु जी का स्वरूप होगा वो नुकुंज में गुरु जी का स्वरूप तो गुरु मंजरी का स्वरूप होगा, उनका अपना जो सिद्ध जैसे हमारा सिद्ध देह पहुंचा है, इस प्रकार श्री गुरुदेव का जो अपना सिद्ध देह है उस सिद्ध देह में वे मंजरलाल जी के रूप में है, या वे नृत्य मंजरी के रूप में, या जो भी उनका अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप में सेवा में अच्युत होकर के कहीं विराजमान है, उस स्वरूप में वे सेवा करती हुई कहीं विराजमान हो रहे, उस स्वरूप में कृपालु उनके अनुगत में हम सेवा करें। हाँ, हाँ उसी सेवा कर रहे हैं, उसी रूप में सेवा कर रहे हैं, ठीक है। उस स्वरूप को हमने धारण नहीं किया, माने वहां पर श्री गुरुदेव की यदि कहीं गुरु प्रणाली की पधारा रखी है, प्रभुपाद इत्यादि की जो गुरु प्रणाली है, उनको गुरु परम गुरु परात्पर गुरु उनको जो पधार रखा है, परंतु उनमें नुकुंज मंदिर में उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप मंजरी स्वरूप है, उनका उनका स्वरूप है, उनके स्वरूप का ध्यान, और उन्हीं के अनुगत में अपने स्वरूप का ध्यान करना है कि प्रात होते ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिलो निज यूथ सो या को यही उपाव, उपाव माने उपाय, या की जगह बात कहती है, मतलब पद्धति वही है कि प्रातः काल उठ करके धार सखी को भाव, सखी मंजरी का भाव धारण करके जाय मिलो निज यूथ में, श्री गुरुदेव के यूथ में जाकर के, गुरु मंजरी के यूथ में जाकर के मिल गए, या तो यही उपाय, और उस समय सेवा कर रहे हैं। पर ये दशा केवल अंतर दशा में है, बाह्य दशा में अर्धबाह्य नहीं, बाह्य दशा में अर्धबाह्य दशा में नहीं है, बाह्य दशा अर्धबाह्य दशा में कभी बोली में अनजाने में ये निकल जाए, वो उनके मुख से निकल सकता है, गुरुदेव के मुख से या अपने मुख से कभी अर्धबाह्य दशा में या बाह्य दशा में वो भाषा जो है वो निकल जाती है कभी कभी, कुंज की भाषा, इसीलिए उसको कुंज की भाषा कहते हैं कि वीर तू अभी तक गई ना है, ये निकल गया उसका, अभी तक लाई ना है, अभी निकल गया कहीं, तो ये उसके उनके मुख से, श्री गुरुदेव के मुख से कभी निकल भी सकता है, तो या तो यही होगा। तो ये साधक अवस्था हुई, सिद्ध अवस्था में सदाशिव विराज। तो कृष्ण अब जो तीसरा श्लोक है वो कहे कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम ने समीहितम तत्त कथा शास्त्र को भी आदभाषण ब्रिज सदा। ये साधक अवस्था की स्थिति है कि कृष्ण का स्मरण करेंगे, निज समीहित सब जगह लगेगा, निज समीहित कृष्ण, निज समीहित जन, निज समीहित ही कथा, मधुर रस के हैं तो भाषण रस की कथा सुनेंगे, परंतु उसको मेरे प्यारे ऐसे जो सर्व प्रिय हैं, सर्व प्रियता का गुण उनमें विद्यमान है और माता पिता के भी वे परम प्रिय हैं, ये जो भाव है ये विस्मय के साथ में अपने भाव को पुष्ट करने वाला हो जाए, निजी भाव को पुष्ट करने वाला हो जाए, उनके नृसिंह अवतार को भी सुन रहे हैं, वराह अवतार नृसिंह अवतार उनको भी सुन रहे हैं, मेरे प्यारे का एक गुण ऐसा है कि उन्होंने असुरों का वध कर दिया, उनमें वीरता का पराक्रम का गुण विद्यमान है, इस तरह से निज भाव का वह पोषक होकर के वो भाव विराजमान हो जाए, उन्होंने जगत की सृष्टि की तो सर्व कारणता मेरे प्यारे में सर्व कारणता का गुण विद्यमान है, ये निज प्रीति को बढ़ाने में, अंगी रस को बढ़ाने में कहीं साधक हो जाए, कारण होकर के विराजमान हो जाए। तो कृष्ण स्मरण, निज अभीष्ट कृष्ण का स्मरण, जन्म चास्य निज अभीष्ट जन का स्मरण, माने परकर जो है वो भी निज अभीष्ट जन्म चास्य, प्रेष्ठम निज समीहितम, निज समीहित जो प्रेष्ठ जन है उनका स्मरण किया जा रहा है, और तत्त कथा रसा, निज समीहित कथा को विशेष रूप से सुना जा रहा है, और जो निज समीहित नहीं है, विरुद्ध भाव की है, बासल भाव की है, दास भाव की है, पराक्रम के भाव की है, ऐश्वर्य भाव की है, उस कथा को भी अपने भाव के अनुकूल ढाल करके सुना जा रहा है, तत्त कथा रस शासन, और कुर्यात बासव ब्रजे सदा, ब्रज में सदा निवास करें। हाँ ये करना चाहिए, वो नहीं होगा, ये नहीं कि कहीं रामलीला हो रही है तो कान में उंगली डाल के उठ जाओ तो ये तो अपराध हो जाएगा, या शिव कथा हो रही है तो हम तो शिव जी की कथा नहीं सुनेंगे, ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि शिव भी उनके एक अंश है, इसलिए उसको अपने भाव के साथ में जोड़ करके उन कथाओं को श्रवण कर लेना चाहिए। पंत मुख्य जो आसन रस की प्रतीति होगी वो रस की प्रतीति होगी, निज समीतम तत्त्व कथा रसश्चासौ, निज समीत सब जगह लगे। और कुर्यात वासः ब्रजे सदा, ब्रज में निवास करें। अब ब्रज में निवास हमेशा संभव नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है कि हमेशा ब्रज को, ये कि कोई ऐसा नियम धारण कर ले कि भाई हम ब्रज के बाद को छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। कुछ लोगों ने नियम धारण किया, उन्होंने निभाया भी, उनका कहना क्या है, बड़े से कठिन स्थिति आने पर भी कि भाई दिन में कहीं चले गए, रात को तो सोएंगे तो ब्रज में। हाँ, बहुत सारे संत रहे, श्री ग्वालिया बाबा इत्यादि, वे तो ऐसे रहे जो कि ब्रज को छोड़कर गए नहीं, बड़े से बड़े कठिनाई आने। तो ऐसा नियम यदि नहीं रखे तो वहां मन वृंदावन में निवास करें, भले ही इंग्लैंड में रह रहा है पर मन वृंदावन में निवास करें, कि ये भी वृंदावन विभु हैं और यहाँ पर भी वृंदावन पधारे। ठाकुर जी जहां भी जाएंगे वहां पर वृंदावन जाएंगे और ठाकुर जी वृंदावन में ही निवास करेंगे। ठाकुर जी यदि कभी स्वर्ग जा रहे हैं कल्प वृक्ष को लेने के लिए, जरासंध को मारने के लिए पटना जा रहे हैं, तो वहां पर भी पहले धाम गया फिर कृष्ण गए। ये कुर्यात वासः ब्रजे सदा, कृष्ण भी ब्रज में निवास करते हैं, वृंदावन का त्याग करके नहीं जाते हैं, और हम भी मानसिक वृंदावन में, मन वृंदावन में निवास करेंगे। ये हो गया तीसरा। अब चौथा, मैंने ये तो पहले, सबसे पहले लोग हुआ था, फिर लोग के बाद में श्री कृष्ण आनुगत्य जो है वो आनुगत्य ग्रहण किया, ये अब जो चौथा जो है वो चौथा ये हुआ कि ऋण सात सृष्ट कुर्वन्त्यो विधि मार्गेण सेवते। नहीं, चौथा जो है वो विशेष रूप से हुआ कि भाव चेष्टित मुद्रया, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, भाव चेष्टा मुद्रा। अब भाव चेष्टा मुद्रा, ब्रजेंद्र सुबलादी नाम भाव चेष्टित मुद्रा है कि यथावस्थित शरीर में है तो हमारी भाव चेष्टा मुद्रा इनमें धारणा होगी, नित्य प्रकृति स्वरूप नहीं होगा, यथार्थ में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यथार्थ में तो वही अचला कंथा इनको स्वीकार किया जाएगा, उनमें भावना होगी। श्री गुरुदेव ने यदि किसी को लघोटी दी है, भावना दी है, तो वो अपनी मंजरी भाव कर रहा है, भाव की धारणा करते हुए विराजमान। और जो पुंस्त स्वरूप है वो कहीं समाप्त नहीं हुआ है, उसका है, परंतु वो धारणा पुंस्त में भी पुरुष स्वरूप होते हुए भी स्त्री स्वरूप की धारणा करते हुए विराजमान होगा भाव। और चेष्टा, चेष्टा भी फिर उसकी श्री यशोदा जी जैसे या सखा जैसी या सोवल जैसी अपनी अपनी भावना के अनुसार या श्री रूपमती भी जैसी उसकी विभिन्न चेष्टाएं होंगी। और मुद्रा माने श्रृंगार भी उसका वैसा ही होगा, भाव भी वैसा ही होगा, चेष्टा माने उसका आचरण भी वैसा ही होगा, और मुद्रा माने उसका श्रृंगार वेशभूषा वह भी वैसा ही होगा। तो यदि अंतश्चिंद देह में पहुंच गया है तब तो भाव चेष्ट मुद्रा श्री रूपमंजरी की होगी, और जब अर्धबाह्य दशा में और बाह्य दशा में आ रहा है उस समय उसकी चेष्टा, उसकी भाव मुद्रा चेष्टा इनमें वह धारणा करेगा उन स्वरूपों की, और संयोग से सौभाग्य से जब सिद्ध हो गया, उत्क्रांत सिद्धि हुई हो गई और उसे भाव सिद्धि आ गई, पार्श्व देह की प्राप्ति हो गई, तो पार्श्व देह की प्राप्ति होने पर फिर वहां पर भाव चेष्टा मुद्रा स्वाभाविक रूप में ही उसकी चिन्ह। तो सिद्ध देह में, सिद्ध अवस्था में और अंतश्चिंत अवस्था में, तो मैं तो भाव चेष्टा मुद्रा यह शुद्ध देह की होगी, और अर्धवाह्य दशा और बाह्य दशा में उसकी भाव चेष्टा मुद्रा ये दोनों की दोनों यथावस्थित देह की ही होंगी, और यथावस्थित देह की भाव चेष्टा मुद्रा में वह धारणा मात्र करते हुए विराजमान होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माने एक बात एकदम एकदम विंडोज बिल्कुल एकदम स्पष्ट। अब चौथा श्लोक बोली बोली में भी सखा सखी का प्रयोग। हाँ हाँ हो जाएगा सखी सखी का यार, जैसे सखी प्रीति वाले भी यार यार कहके, अरे यार, अरे मित्र, या हेली हो, एरी सखी एरी भाई। अब ये प्रणदाओं की जो बोली है वही माँ, ये कहकर के जो प्रणदाओं का जो बोलने का तरीका है वो तरीका उसके व्यवहार में है, वही माँ ऐसा हो रहा है क्या, ये उसके व्यवहार में आ जाएगा। एरी सखी एरी हेली मायरी, ये सारे उसके व्यवहार में, उसके ये शब्द कहीं व्यवहार में रसकों की वाणी में प्रकट होने लग जाएंगे। भाव मुद्र चेष्ट है बाह्य दशा में भी कभी निकल जाएगा, उसके आवास में निकल जाता है। वे कभी भी नहीं मिल रही है, परंतु उनके आधार में दंतक्षत के चिन्ह पिताजी के भाव के कारण तादात्म्य भाव में उनके आगे तुम रूप मंजरी सखी इसमें रुक्मंजरी तुम इस पुर में प्रसिद्ध हो कि पुंसव परस्य मुखम नहीं पश्य देती थी, कि कोई पर पुरुष का तो तुम मुख दर्शन करोगी नहीं, तो तुम्हारे आधार पर जो चिन्ह आ गए और तुम्हारे जो पति है वो अनागत जरूर तुम्हारे ऊँटों को कहीं दारिण समझ करके अनार समझ करके किसी शुक ने जरूर काट लिया होगा, इसलिए तुम्हारे चिन्ह अदर में ये दंतक्षत के चिन्ह आ रहे हैं। तो तत्वतः श्री श्याम सुंदर का मिलन नहीं है, परंतु श्री राधिका का मिलन करते करते, वो मिलन का ध्यान करते करते श्री राधिका के जो भी चिन्ह हैं वो इनके श्री अंग में प्रकट हो गए। श्री रूपमंजरी जो हैं उनके श्री अंग में प्रकट हो गए। उस समय श्री तुलसी मंजरी जी ये पूछ रही है, प्रयास कर रही है, अरे सखी तेरे आधार पर ये चिन्ह कहाँ से आ गए। रघुनाथ गोस्वामी मंजरी के स्वरूप में आके वो दर्शन कर रहे हैं, तभी तो तभी दर्शन कर रहे मंजरी स्वरूप में। ये रसिक जन जाने वे भी वहां पर मंजरी स्वरूप में विराजमान है, इसलिए उसका दर्शन कर रहे, इसलिए उसका दर्शन कर रहे। तो अब पांचवा जो श्लोक है कि ऋण सा सृष्ट करो विधि मार्ग सेवते केवल नहीं भावेनो महषी तुम या पुरे, ये श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब श्याम सुंदर के साथ में प्रिया जी को मिलाना है, ऋणसा करानी है, रमण की इच्छा, उसका नाम है ऋणसा, या स्वयं भी श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करना है, कोई मीरा भाव से या कोई गोपी भाव से कहीं मिलन कर रही है, तो ऋण सा सृष्ट कर बनियो रमण करने की इच्छा से, या प्रिया को रमण कराने की इच्छा से, यदि वो ये भाव धारण करे कि श्री कृष्ण ईश्वर है और उसमें स्वकीय और परकीय दोनों भाव मिश्रित होकर के विराजमान हैं, तो उसको मिलेगा गोलोक। तो गोलोक में स्वकीय और परकीय दोनों मिश्रित भाव विराजमान है, जिस समय श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन कुंज और गोष्ठ, गोष्ठ और वृंदावन, गोष्ठ और कुंज इन दो में विराजमान है, वहां तक तो है पर की अभाव। जब निकुंज और निवृत्त निकुंज में पढ़ा रहे वहां पर है सुखी अभाव। जब तक प्रियालाल इन दोनों ने अभी या तो गोष्ठ में है या वृंदावन कुंज में है, जहां पर सखागण भी है वहां पर विराजमान है, तो वहां तक तो है पर की अभाव। पर जैसे ही नुकुंज में पधारे या निवृत्त नुकुंज में पधारे, योगपीठ में पधारे, वैसे ही जितने भी अष्ट सखीगण हैं वे परम स्वीय रूप में ही उनकी सेवा कर रही हैं। वहां पर की अभाव नहीं रहा। जब पर की अभाव की याद दिलाई जाएगी, कखटी बदरिया उनको याद दिलाएगी, तब उनको होश आएगा, अरे इस निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है और मुझे उस दुनिया में भी पहुंचना है। तो स्वकीय प्रक्रिया दोनों मिलित हैं, गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिश्रित जहां सेवा है वहां पर स्वकीय और प्रक्रिया दोनों भाव मिश्रित हैं। जहां केवल निकुंज की सेवा है वहां पर केवल स्वकीय भाव है, परम स्वीय भाव है। सिद्धांत में श्री प्रियालाल दोनों एक है, पर कभी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। तो ऋण सा सृष्ट कुरो विधि मार्ग से होते, यदि किसी ने रमण करने की इच्छा की, विधि मार्ग का सेवन किया और स्वकीय प्रक्रिया दोनों भाव मिले हुए हैं, कुंज में और गोष्ठ में प्रक्रिया भाव, और नुकुंज में आने पर, योगपीठ में आने पर परम स्वीय भाव विराजमान है, वहां पर उनको यदि इस तरह से आराधना करते हुए विराजमान है और विधिमार्ग का पूरी तरह से प्रयोग किया है, माने मंत्रों के द्वारा ही ठाकुर की सेवा की, हर जगह मंत्र का प्रयोग किया, तो वहां पर उसे गोलोक की प्राप्ति। तो पहली कैटेगरी हुई ऐसे व्यक्ति की जो उपासना तो कर रहा है राधा कृष्ण की, वो नारायण की उपासना नहीं कर रहा है, गोपाल की उपासना कर रहा है। गोपाल की उपासना कर रहा है तो मिलेंगे उसे गोपाल, उसे राधा कृष्ण ही मिलेंगे, परंतु वो राधा कृष्ण श्रीमद गोलोक धाम में मिलेंगे, क्योंकि गोलोक धाम ऐश्वर्य से भी युक्त है। इसलिए विधिमार्ग की उपासना करने पर और ऐश्वर्य को भी अपना करके साधन मार्ग को चला है, और श्री राधा कृष्ण इनके संबंध को वह अभिव्यक्त शक्ति, अभिव्यक्त परकिया और स्वकिया भाव के साथ में धारण कर रहा है कि गोष्ठ और निकुंज में, गोष्ठ और कुंज में तो परकिया भाव, और जब योगपीठ में पहुंच गए उस समय परमस्वीय भाव। इस भाव को धारण करते हुए यदि वो विराजमान हो रहा है तो उसे, क्योंकि उसने विधिमार्ग का आराधन किया है, इसलिए उसको दंड मिलेगा नहीं, उसको फिर गोलोक मिल जाएगा, क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है और रमण करने की अभिलाषा है। गोलोक में कहां पर? गोलोक में भी वायुमंडल, वायुमंडल में अंतर में, मध्यमंडल में भी कहीं अंतर मंडल में पहुंच जाएगा, अंतर मंडल में पहुंच जाएगा, तो गोलोक की प्राप्ति है। क्योंकि ऐश्वर्य की अधिकता है इसलिए अधिकांश में वायुमंडल में पहुंचे, वायुमंडल में पहुंचे। अनुगत्य नहीं होगा ना, फिर अंदर कैसे पहुंचेगा? राधा रानी का अनुगत्य तो नहीं होगा, अंदर कैसे पहुंचेगा? अंदर नहीं पहुंचे, वही तो वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल में पहुंचे। राधा रानी का अनुगत्य तो उसको लेना ही पड़ेगा, विधि मार्ग करेगा तो मैंने पूरा अनुगत्य है, नहीं शास्त्र का अनुगत्य है, वायुमंडल में होगी, वायुमंडल में हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी कि यदि कोई ये विचार करता है कि गति की स्थिति स्थिति में ही पूर्ण होती है, प्रक्रिया में श्रम तम गम भ्रम इनके कारण गति बनी है, पंत परखिया स्वकीय होने पर कहीं दाम्पत्य में एक स्थिति एक जगह स्थायी होकर के रहेंगे। इसलिए श्री राधा कृष्ण को हम दंपति माने, उपासना पद्धति में वो सोच रहा है कि राधा कृष्ण को दंपति माने और नित्य दंपति मानते हुए विधमार का भी सेवन करें। अब दो चीज गलती हो गई उसमें कि राधा कृष्ण को वो दंपति मान रहा है, स्वकीय परकीय मिश्रित भाव नहीं है, अभी दंपति भी मान रहा है वो और विधमार का भी सेवन कर रहा है, ऐश्वर्य का भी सेवन कर रहा है। तो ऐश्वर्य और दंपति ये दो भावों को धारण करने पर उसे तब द्वारका में राधिका की अवतार रूप श्री सत्यभामा उनके प्रकरण में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी, यहां तक क्लियर? यदि कोई राधा कृष्ण को स्वकीय भी परकीय भी दोनों माने, योगपीठ में तो स्वकीय माने और वृंदावन और गोष्ठ इनमें जब श्री प्रियालाल विराजमान हैं तो उनको परकीय माने और विधमार पूरी तरह से रिंसा सुष्ट कुर्बन यो विधमार्गेण सेवते केवले नहीं वो भावेनो। केवल का तात्पर्य है साकल, माने जो विधि मार्ग की भक्ति है उसका एक भी अंग नहीं छोड़ेगा, हर अंग को से को ग्रहण करेगा। केवल का तात्पर्य है साकल, विधि मार्ग के सारे अंगों का बिल्कुल लाइन टू लाइन जो फॉलो करेगा, ऐसे व्यक्ति को फिर ऐश्वर्यमय गोलोक धाम मिलेगा। और क्योंकि ऐश्वर्य की ओर उसका ज्यादा ध्यान है इसके बहिर्मंडल में उसकी स्थिति होगी। अब दूसरी कैटेगरी कि राधा कृष्ण को स्वकीय माने एक शर्त, और दूसरी शर्त विधि मार्ग का भी सेवन करें, पर किया तो माने मानेगा ही नहीं, स्वकीय भी माने, स्वकीय माने और विधि मार्ग का सेवन करें तो उसको मिल जाएगा द्वारका। द्वारका में सत्यभामा के प्रकरण में या रुक्मणी के प्रकरण में श्री चंद्रावली जी उनकी अंश रूपा हैं, श्री रुक्मणी राधा रानी के अंश रूपा हैं सत्यभामा, तो रुक्मणी या सत्यभामा इनके किसी के अंश में जाकर के वो मिल जाए, इनके भाव में जाकर के वो मिल जाए, इनके प्रकरण में स्थिति मिल जाए। ये दो स्थिति हो गई, स्वकीय परकीय दोनों मानना, विधमार का सेवन करना, गोलोक। केवल स्वकीय मानना, विधमार का सेवन करना, कहीं कहीं चूक भी हो जाए विधमार्ग में तो नराकृत लीला में श्री द्वारका की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु तो जो श्री वृंदावन में रहते हुए स्वकीय मानना और नित्य नित्य दंपति माने तो द्वारका में स्थित हो जाएगी। अब स्वकीय परकीय दोनों मांगे और राधा रानी की जो पद्धति है उसके अनुसार सेवा करते हुए विराजमान, माने वृजनों की जो पद्धति है, वृजनों की पद्धति में श्री नुकुंज की जो पद्धति है उसमें गुरु प्रणाली को वंदना नहीं है या केवल प्रणाम है, व्यवहार का जो प्रणाम है वो प्रणाम है, एकाशी व्रत नहीं है, तुलसी वंदना नहीं है, सालग्राम पूजा नहीं है, श्री कृष्ण की सेवा करते समय हर जगह विनियोग और मंत्र का प्रयोग नहीं है और श्री वृंदावन निकुंज में जैसे श्री रूपमंजरी जी श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, इस सेवा पद्धति से जो सेवा करते हुए विराजमान होगा उसको श्री गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिलित सेवा श्रीमद वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी, अप्रकट वृंदावन में उसको जन्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि केवल स्वकीय भाव से ही, परंतु उपासना पद्धति उनके रस की है, राग मार्ग की है, राग मार्ग की उपासना पद्धति है और यहाँ सेवा करते हुए विराजमान हैं ऐसे लोगों को फिर श्री नुकुंज उनमें ही नित्य विहार जैसी भावना की प्राप्ति होगी। जो गौरिया हैं उनको तो गोष्ठ और निकुंज दोनों के कहीं तुलनात्मक रूप में निकुंज के अतिशय उत्कर्ष की प्राप्ति होगी, परंतु मोनोटोनस रूप में जो दूसरे हैं उनको केवल नित्य विहार उन मात्र में स्थिति की प्राप्ति हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय जय जय श्री राम। संप्रदाय का बात कर रहे हैं, समझने की बात बाहर खुले बात नहीं, तो मतलब राइट ऑर्डर गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। इनमें तीनों में कहीं जो अंतर है वो अंतर यही है कि यथावस्थित देह जब तक मिलेगा रहेगा तब तक अपने भाव चेष्टा और मुद्रा इनमें धारणा की जाएगी। जहां अंतश्चिंतित देह है वहां ध्यान किया और जब निकुंज में साक्षात मिल गए तो समाधि हो जाएगी। धारणा ध्यान समाधि, धारणा का तात्पर्य है कहीं चित्तस्य देशबंधा, ये धारणा की परिभाषा है, चित्त को एक जगह लगाने का प्रयास करना। तो यथावस्थित देह में धारणा की जाएगी, है नहीं परंतु उसमें ऐसा है ये धारणा की जाएगी। जहां अंतश्चिंतित देह में यथावस्थित देह में ही ध्यान करते करते श्री प्रियालाल की लीला का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते ही कहीं अंतश्चिंतित देह में पहुंच गए और अंतर दशा में पहुंच गए, समाधि की स्थिति में अंतर दिशा में पहुंच गए, उस समय ध्यान हो गया और जब यथार्थ में ये देह छूट गया और लीला में प्रवेश हो गया, उस लीला प्रवेश होने पर तब यथार्थ में समाधि की जो दशा है वो समाधि की दशा है, तब मात्रिक भानता हो, उस लीला के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का भान होना ही नहीं, इसका नाम है समाधि, तब मात्रिक भानता है। ये तो चित्त से देश बनता है, ये हो गया प्रत्येक तांता, ध्येय पदार्थ में एक तांता की प्राप्ति होना, ये है ध्यान, और तन्मात्रिक भानता ये समाधि। तो ये तीन जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाएगी, धारणा ध्यान समाधि। यथावस्थित देह में अपने शरीर में धारणा की गई, अंतश्चित देह में जब इस शरीर में पहुंच गए तो प्रत्येक तांता ध्येय पदार्थ में ही एकमात्र चित्त लगा हुआ है, एक तांता है, और जब निकुंज में ही पहुंच जाएंगे, जब निर्वाण होकर के कृष्ण सेवा के उपयुक्त शरीर मिल गया, मंजरी देह मिल गया, उस समय कहीं तन मात्रिक भान, उस सेवा के अतिरिक्त फिर दूसरी वस्तु का भान ही नहीं रहेगा। श्रीमद गुरुदेव कृपा करें, संतगण कृपा करें, तो ये जो आचार्यों ने जो इतना सूक्ष्म जो वस्तु बताई वो कहीं हृदय में कहीं किसी तरह से उतर सकती है, अन्यथा उतर नहीं सकती है, केवल मात्र कृपा के द्वारा प्राप्त ही ये पदार्थ है। और वो अर्धबाह्य दशा, बाह्य दशा और अंतर्दशा, इन तीनों में साधक की स्थिति है। अंतर्दशा में उसकी चेष्टा होंगी नित्य पढ़कर रूप मंजरी की तरह से, और अर्धवायु और बाह्य दशा में उसकी चेष्टाएं होंगी श्री रूप गोस्वामी की तरह से। नहीं ऐसा नहीं है। नंबर में भी दो संप्रदाय हैं, एक है नंबर में श्री श्री भक्ति जी का संप्रदाय, उसमें वे ब्रजलीला को भी लेते हैं, भागवत को भी लेते हैं। जो पुष्ट मार्ग की जो उपासना पद्धति है उसमें कोष और निकुंज दोनों भावना पद्धति है, गोष्ठ भी है निकुंज भी है। गौड़ियाओं की में भी गोष्ठ निकुंज दोनों सखिया जहाँ जहाँ गोष्ठ होगी वहां पर क्या होगा, और जहाँ निकुंज के भीतर आ जाएंगे वहां पर परम सिया होगा। ये ये ये एक मार्क डिवीजन समझ रहे हैं ये सब। जितना मेरी समझ में आया उतना कृपा करते हैं, नहीं उतना समझाएंगे नहीं तो परफेक्ट समझ में समझ में नहीं आएगा। आपका ही कृपा है, आप नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। केवल श्लोक में दे दिया, आप इतना मेहनत करके इतना समझा रहे हैं, ऐसे बढ़िया कोई समझाने वाला समझ में आने वाली वस्तु है। आपका भी धन्यवाद कहना चाहिए, मतलब जितना जितना जितना जैसा भी समझ में आया उल्टा सीधा उसको सुधार लेना मामला नहीं तो इतना आसानी से हमको समझ में नहीं आएगा। आप तो खूब मेहनत है इसमें, हम बहुत बहुत धन्यवाद। वही सोचता है बस बहुत ही बहुत ज्यादा नहीं वो सब एक ही है। पहले श्री हरिप्रिया जी पत्र लिखते हैं, हरिप्रिया जी कोई सूत्र में कोई बात कह देते हैं, नहीं संस्कृत में भी कह देते हैं। संस्कृत में श्री श्रीमद गुरु वंदना है, एकदम प्रारंभ जहाँ से ग्रंथ हो रहा है वहाँ पर तो गुरु वंदना सखी नाम रत्नावली। हाँ हाँ वो सखियों की रत्नावली जो है वो उसका उसमें तो सखियों नाम जो है वो नाम वर्णन करके है, उनके रूप का वर्णन करके वंदना है। तो वो तो लंबे लंबे करीब 30-32 श्लोक है एक साथ, तो वो तो वंदना के श्लोक है। फिर इसके बाद में जब लीला कथा शुरू करते हैं वे, वहां पर पहले दोहा कहते हैं और दोहा के बाद में उस दोहे का जो भाव है वो ही आगे विस्तार में करते हैं। जैसे उन्होंने दोहा कह दिया, भरम तजो हर प्रिया भजो सजो मृत्यु यही यही निश्चय कही रही सही कही। अब इसका व्याख्या करेंगे खुद ही, लेकिन ये भूल भर्मो नहीं ये पद कहेंगे। तो वो श्लोक में जो सेंट्रल आइडिया है उसका ही इलस्ट्रेशन वे अंत में खुद ही कर रहे थे, खुद ही कर उसके ग्रंथकार आचार्य ऐसा बोलना चाह रहे ऐसा तो ग्रंथकार आचार्य ऐसा बोलना चाह रहे माने ग्रंथकार ऐसा बोलना चाह रहे हैं। वो ग्रंथकार वो उसकी अलग से टीका नहीं है, वो उसी का उन्होंने जो सूत्र लिखा उसी का व्याख्या महावाणी को कहा जाता है आदवाणी का भाष्य। आदवाणी लिखी गई श्री श्री भट्ट जी के द्वारा, माने केशव काश्मीरी जी के शिष्य हुए श्री भट्ट जी के शिष्य हुए हरव्यास देव जी वे कहीं श्री मंजरी होकर के सखी होकर के विराजमान है। तो उनका एक स्वरूप है, मंजरी के स्वरूप में ही वो सखी के स्वरूप में ही सारा वर्णन कर रहे हैं। कहीं हित सखी के रूप में, कहीं वे अपने गुरुदेव की सखी के रूप में, तो गुरुदेव ने जो तो महावाणी के पाठ के की व्याख्या के रूप में भी वे अपने ग्रंथ को लिखते हैं। और ये एक शिष्टाचार है, परंपरा है कि महावाणी का जब भी पाठ किया जाएगा तो उसके पहले आदवाणी का अवश्य पाठ किया जाएगा। आर्द्रवाणी का भले एक पद ही गाया जाए, आर्द्रवाणी का गायन करने के बाद में ही महावाणी का समारोह। ये एक उनके संप्रदाय में, श्री नंबाक संप्रदाय में, ये एक शिष्टाचार आर्द्रवाणी श्री भट्ट जी की, भट्ट जी के, और महावाणी हरिराम व्यास हरिव्यास देवाचार्य हरिव्यास जी, हरिनाम व्यास अलग है, हरिव्यास अलग है। तो वे हरिव्यास जी जो है उनकी उसमें पहले वे सेंट्रल आइडिया देते हैं, एक सूत्र देते हैं, तो सूत्र की ही व्याख्या करने के लिए आगे बहुत सारे उस लंबे पद का प्रयोग करते हैं, ये उनकी शैली। पद में लिखते हैं ग्रंथकार आचार्य ऐसा कहते हैं। हाँ, ये तो पुराने जो हैं उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, तो उसमें कहीं केशव काश्मीरी जी, श्री श्री भट्ट जी और श्री हरिव्यास देव जी, उसको आचार्य, अब भी आचार्य बोल रहा हूँ।